www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazeen asfafa. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. بزرگان محترم, دینی بھائیوں, نوجوانوں, ایک کامیاب نوجوان اسلام کی نظر میں کون اور کیسا ہو سکتا ہے؟ عربی میں کامیابی کے لیے لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے. فلاح اصل میں تو آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں, لیکن جو آخرت میں کامیاب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو, ایمان کی حالت میں آئے. اب مرنا تو اختیاری چیز ہے نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. موت اور حیات کے فیصلے تو اللہ فرماتے ہیں, اور انسان کی حیات معین ہے. جب وقت موعود آتا ہے انسان چل جاتا ہے, تو یہ اپنے اختیار میں تو ہے نہیں مسلمان ہو کر مرنا. علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت میں زندگی گزارے گا اسی حالت میں اس کی موت آئے گی. تو اگر زندگی بھر ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں, حسنات کیے ہیں ایمان کے ساتھ, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائیں گے. آیت میں یہی مراد ہے. تو فلاح اخروی جس کی طرف بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے, جیسے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو اپنے نماز میں پورا کنسنٹریشن رکھتے ہیں, قالب اور قلب دونوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تحقیق کے وہ فلاح پا گئے. جب اللہ تعالیٰ آخرت جو بڑی نعمت ہے, جنت جو بڑا انعام ہے, وہ عطا فرمائیں گے عبادت کے ذریعے سے, نمازوں کے ذریعے سے, ایمان کے ذریعے سے, تو وہ اللہ ہمیں دنیا میں ناکام کیسے فرمائیں گے؟ اس لیے نمازوں کی برکت سے جہاں اخروی فلاح وابستہ ہے, وہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رزق میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں، بڑھوتری فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں. تھوڑا ہو لیکن کام آ جائے، صحیح جگہ پر استعمال ہو جائے، اسراف سے بچ جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. ایک اور جگہ پر اللہ تعالی نے متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، تقویٰ کا معنی ان یطاع، اللہ کی اطاعت کی جائے، ولا یعصا، اور عصیان نہ کیا جائے، گناہ نہ کیا جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. تو ظاہری بات ہے کہ متقیوں کی جو صفات اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان فرمائی، مومنین متقین جو ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اور طاعات کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان میں نمبر ایک تو عقیدے کی پختگی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالی غیب داں ہیں، اس پر بن دیکھے ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ کسی دیکھی ہوئی چیز پر جیسے یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اتنا بھروسہ رکھنا ہے. یہ عقیدے کی جڑوں کو مضبوط کرنا، عقیدوں کو درست کرنا موجودہ دور کی بہت شدید نوجوانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ مختلف قسم کے لٹریچر، مختلف قسم کی چیزیں واٹس ایپ پر آتی رہتی ہیں جو ہمارے عقیدوں کو ہلانے والی بھی ہوتی ہیں، کچھ مضبوط کرنے والی بھی ہوتی ہیں. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ جمع رہے اللہ سے ہونے کا، اور اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، اللہ ہی مرض دینے والے ہیں. یہ یقین کرنا، اس یقین کی پختگی کا نام عقیدہ ہے. تو متقیوں کی ایک صفت تو یہ ذکر فرمائی، دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں. قرآن کریم کی اور اس کی آیات پر پوری طرح بھروسہ اور یقین جازم رکھتے ہیں، اور اس کے ایک ایک حرف کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں، اور قرآن کریم کو اللہ کی آخری اور فیصلہ کن کتاب سمجھتے ہیں. قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے دنیائے انسانیت کے نام بواسطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری خط ہے، پیغام ہے، سندیش ہے. قرآن کریم کے اپنے تقاضے ہیں جو مسلمانوں سے چاہے جاتے ہیں، ان تقاضوں پر اپنے آپ کو اتارا جائے، پورا کیا جائے، حکام کی پیروی کی جائے، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے بھی جوانی کو. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میرے عزیزو نوجوانوں، عقیدے کی پختگی، اعمال صالحہ کا انجام دینا، اللہ تعالیٰ نے نوجوان کو پوری طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. میدان میں گھنٹوں کے گھنٹوں کھیلتا ہے، تھکتا نہیں ہے، پسینہ نکل جاتا ہے، تیز دھوپ ہے پھر بھی کرکٹ کا گرگٹ بنا ہوا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. حالانکہ اس پر صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. اگر صحت دی ہے اللہ نے اور صحت ٹھیک رکھنا چاہتا ہے تو شریعت منع نہیں کرتی، لے جسدی کا علیہ کا حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، لہذا جسم کو تندرست اور توانا چاق و چوبند رکھنا یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، لیکن یہ طاقت کا استعمال کہاں کر رہا ہے یہ بڑی بات ہے، اور طاقت کا استعمال اللہ کے احکام کے بجا لانے میں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں ہے. نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کی طاقتیں دی ہیں تو اس کو توبہ کی ہمت بھی عطا فرمائی ہے، جس ہمت سے وہ گناہ کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ کی وعیدوں کو جو گناہ پر آئی ہوئی ہیں اور کر بیٹھتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی ہمت کو توبہ کے اندر اور گناہوں سے بچنے کے اندر لگائے، جس طرح کرنے کی طاقت ہے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت اور صلاحیتیں نوجوان میں بھرپور عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں. شادی کے لیے آدمی انتخاب کرتا ہے جوانی کا، کام کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے آدمی انتخاب کرتا ہے جوانی کا، یہ ایک ہی بیچ میں ایک سیکٹر اور ایک فیکٹر اور ایک درمیانی مدت ہے، ادھر بچپن ہے ادھر پچپن ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ جوانی ہے، یہ بھی رہنے کی چیز تو ہے نہیں، اس لیے گجراتی میں اس کو جوانی کہتے ہیں، اردو میں بھی جوانی کہتے ہیں. گجراتی میں تو جوانی کا مطلب سمجھے ہوں گے آپ کہ رہوانی نہیں، جوانی ہے یعنی چلی جانے والی ہے، چلی جائے اس سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزوں کے آنے سے پہلے چند چیزوں کو غنیمت سمجھو، ان میں ایک تو یہ فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، وہیں یہ بات فرمائی کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر جتنا ہو سکے بٹور لو، لوٹ لو، اللہ کی رحمتیں لے لو، حاصل کر لو. اللہ نے آپ کو امنگیں عطا فرمائی ہیں. قرآن کریم اللہ کا آخری پیغام، آخری کتاب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. اسلام آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی نئی شریعت، کوئی نئی کتاب، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے. یہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں، احادیث کے ذریعے سے دی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کے ساتھ قولاً و عملاً سمجھائی ہے، اس کو زندگیوں میں اتارنا اور زندگیوں کو اس میں کھپانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ سات قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالی اپنے عرش کے زیر سایہ رکھیں گے اور اپنی خصوصی رحمتیں ان کی طرف متوجہ فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کو کسی حسینہ جمیلہ خاندانی عورت نے گناہ کی طرف بلایا اور وہ گناہ کی طرف جانے کے بجائے تقویٰ کا دامن تھامے رہا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر. دل کے اوپر پتھر رکھ دیا، گناہ سامنے سے چل کے آئے تھے، گناہ کی دعوت تھی، لیکن اپنے آپ کو بچا لیا. آج موبائل ایسی چیز ہے کہ آپ کے اختیار میں، آپ اچھی چیز دیکھیں آپ بری چیز دیکھیں، دل کو جمائیے اس پر کہ اچھی باتیں دیکھنا ہے، قرآنی باتیں سننا ہے، احادیث کی باتیں سننا ہے، بزرگوں کے کلام سننا ہے. جتنی عریانیت، ننگاپن، برائیاں، گانے بجانے، ساز، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آپ چاہیں تو اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. حفاظت کرنے والے تو اللہ ہیں, لیکن آدمی توفیق اللہ سے مانگے, اللہ سے طلب کرے. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو اور سچی طلب رکھنے والوں کو محروم نہیں فرماتے, اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں, آپ کو عطا فرمائی ہیں. یہ جوانی کیا کم نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ چلی جاتی ہے تو اس کے زوال کے بعد آدمی کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. جب افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے تہجد پڑھی ہوتی, کاش میں جیسے کھڑے رہ کر نوجوان سجدے کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, کرسیوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا. کیا لطف آتا ہے ان لوگوں کو نماز میں, جو بیچارے کرسیوں پر معذور ہیں, معذور ہیں اور وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے اور کھڑے بھی نہیں رہ سکتے, مجبوراً کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں. تو ان کو نماز پڑھنے والے جو کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے حسرت اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پیر بھی درست ہوتے, گھٹنے اچھے ہوتے, پیر اچھے ہوتے تو ہم بھی کھڑے کھڑے نماز پڑھتے. تو ایک تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جوان ایسا ہونا چاہیے کہ اسے دیکھے تو اللہ یاد آ جائے, اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو. خیر ابھی تو یہ جو وبا چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد عالم سے ٹال دے, ہم سے راضی ہو جائے. اور بہت ناراض کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی ہمیں رو رو کر معافی بھی مانگنی ہے. توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, رجوع اللہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. تو دیکھیے مسجد میں تو نہیں جا سکتے, گھر کے مسلے پر بیٹھ جائیے. کہیں باہر نہیں جانا ہے, اس وقت ایسی پوزیشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, نہ محلوں میں نکڑوں پر محفلیں جماؤ, نہ فضول باتوں میں لگو. بہت ڈرنے کا وقت آیا ہے اللہ سے, اللہ غضبناک ہے. راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ. یہ فضول بحثہ باسی, یہ پارٹیاں, یہ کیرم بورڈ کا کھیلنا, یہ تاش کے پتے, یہ شطرنج, یہ سب چھوڑو. گانے بجانے یہ سب چھوڑو, قرآن لے کر بیٹھ جاؤ. تسبیحات, وظائف, اوراد, رونا دھونا یہ سب کرو. اپنے اہل و عیال, اپنی فیملی کے ساتھ دو, اپنے بچوں کی تربیت کرو. اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین اخلاق سے زیادہ اچھا تحفہ نہیں دے سکتے ہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا ہے, 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز کی تلقین کرو, اپنے ساتھ کھڑا کرو. آج کل تو گھروں میں نماز ہو رہی ہے, بچوں پر انشاءاللہ اچھا اثر پڑے گا, وہ بھی نماز پڑھنے والے, اللہ اللہ کرنے والے بنیں گے. اللہ کو یاد کرو. مجھے واقعہ یاد آیا کہ خواہشات تو ہیں ہی انسان کے اندر, اس کو انسان ختم نہیں کر سکتا لیکن کنٹرول کر سکتا ہے. کنٹرول دین کے ذریعے سے کرے گا, اہل اللہ سے تعلق کے ذریعے سے کرے گا, دینداری, نماز اور عبادات کے ذریعے سے اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا. اللہ سے ہمت مانگے گا, توفیق مانگے گا, جتنی کوشش کرے گا. السعی منا والاتمام من اللہ, اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی. اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. اللہ کی طرف سے ہمیں ہمت ملے گی, حوصلہ ملے گا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا بن سکا انہوں نے اپنے آپ کو زلیخا والے گناہ سے بچانے کی از بس کوشش کی. اللہ کی طرف سے بھی یاری مددگاری ہوئی اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے بھی ہمت کی, دروازے کی طرف دوڑے, گناہ سے بھاگنے کی کوشش کی. اور جب زلیخا نے تنہائی میں دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مقولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے, سورہ یوسف تلاوت فرمائیے. اس کی تفسیر دیکھیے. نوجوانی میں امنگیں بھرپور ہیں, تمنائیں ہیں, آرزوئیں ہیں, خواہشات ہیں, سب کے اوپر کیا کنٹرول حاصل کیا. یہ اللہ کے فضل سے اور آدمی کے اپنے ہمت کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نمونے کا نوجوان بننے کے لیے پورے سورہ یوسف ہمارے سامنے رکھی ہے. قرآن قدیم میں ایک طرف نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا انجام بھی ذکر فرمایا ہے, اور قرآن کریم میں فرما بردار بیٹے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اور دونوں کو سامنے رکھیے, کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا, یہ بالکل ہمارے سامنے ہے. اس کو مد نظر رکھیے. تعلیمات کیوں ہیں قرآن کریم کی؟ اس لیے کہ ہم ان کو سنیں پڑھیں. قرآن کریم میں واقعات دلچسپیاں پیدا کرنے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتے, عبرت کے لیے ہوتے ہیں. سورہ یوسف بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے اور بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے. اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو غیابت الجب سے نکال کر غایت الحب پر پہنچایا, اور حصیر سے نکال کر سریر تک پہنچایا, اور غلام سے نکال کر بادشاہت کا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ کی مان کر چلنے والے, اللہ کے احکام پر چلنے والے, اللہ سے ڈرنے والے ناکام نہیں ہوتے. اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں, دنیاوی برکات سے نوازتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. یہ قرآن کریم کہتا ہے, گناہ آ جائے سامنے تو اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ, اس سے بڑھ کر کسی کی پناہ نہیں ہے. اس کی پناہ میں جاؤ, وہ تمہیں بچا لے گا. ایک بزرگ قید خانے کے اندر بند تھے. جمعہ کا دن آیا, لباس زیب تن کیا, اور جمعہ کے لیے صحیح کرنا شہر میں قید خانہ تھا. تو دروازے تک چلے اور فرمایا, اللہ یہاں تک آنا میرے اختیار میں تھا, اتنا میں نے کر لیا, آگے دروازے کھولنا تیرے اختیار میں ہے, وہاں جمعہ میں پہنچانا تیرے اختیار میں ہے. نہیں تو جتنا کر سکے اتنا تو آدمی کم سے کم کر لے. اتنا اے الہ العالمین, کل قیامت میں میری پکڑ نہ ہو, میں نے اس لیے کر لیا ہے. اپنے آپ کو خواہشات اور خواہشات نفسانی سے بچاؤ. خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں, ہند میں رہ کر مسلم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. تو یہ خواہش نفس سے لڑنا پڑتا ہے, نفس کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اچھی نیتوں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جو کتابوں کے اندر منقول ہے. www.atabligh.com ایک نمازی روزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چلتا رہتا تھا, مسجد میں آتا جاتا تھا. ایک حسین خاتون کی اس پر نظر پڑی, بار بار اس کو گناہ کے لیے اکسایا, پھسلایا, ورغلایا. نفس تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس جو ہے یہ تو امارہ یعنی برے کاموں کا امر کرنے والا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے سواری ہے اور شیطان اس کے اوپر سوار ہے. اس لیے نفس کو شیطان کی سواری بننے سے بچاؤ. اس نے حتی الامکان اپنے آپ کو بچایا, اسے پتا بھی نہیں تھا بیچارے کو کہ یہ خاتون مجھے چاہتی ہے اتنا. ایک بار چونکہ بار بار یہ پھسلانا, اشارے کرنا, اس سے آخر وہ بھی نوجوان انسان تھا, اس کے بھی جذبات تھے, جا بڑا. گھر پر پہنچ گیا, لڑکی نے دروازے بند کر دیے اور گناہ کا تقاضا کیا. نیک لوگوں کو اللہ تعالی موقع پر رہبری, رہنمائی فرما دیتے ہیں. اور اچانک اللہ یاد دلا دیتے ہیں، انہیں یاد آ جاتا ہے کہ تو اللہ کے گھر کی طرف جانے والا یہ کس گھر میں آ گیا، اور تو اللہ اللہ کرنے والا کیا اللہ کو ناراض کرے گا؟ وہ گناہ کا تقاضا کر رہی ہے، اور ادھر یہ لگاتار سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. اچانک اللہ تعالی کی طرف سے مدد آئی، قرآن کریم کی آیت آئی، دل میں وارد ہوئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب شیطان کچوکے لگاتا ہے، خواہش کی طرف بلاتا ہے، اچانک انہیں اللہ کی یاد اور اللہ کا خوف آ جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، اور ڈر کر وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. یہ نوجوان لگاتار یہ آیات پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. اسی حالت کے اندر اسی خاتون کے یہاں اٹھا کر لے جایا گیا. لڑکی حیرت اور تحیر کے سمندر میں ڈوب گئی کہ یہ بھی کیا نوجوان تھا. لے جایا گیا قبرستان، نماز جنازہ پڑھی گئی، اس نوجوان کی دفنا دیا گیا، اور بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور کے اس نوجوان کے کردار کا پتہ چلا، اس کے اخلاق کا، اور خواہش نفس سے بچنے کے لیے اپنی جان دے دینے والا واقعہ حضرت کے سامنے آیا. فرمایا اسی وقت چلو، ہم قبرستان چلتے ہیں، اس کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ خانی کرتے ہیں. حضرت نے وہاں پہنچ کر فاتحہ خانی کی، اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. جو اللہ سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے ڈرا کہ مجھے جواب دینا پڑے گا تو میں کیا جواب دوں گا، آنکھیں کس لیے دی تھی؟ غیر محرموں کو دیکھنے کے لیے دی تھی. حدیث میں فرمایا، والعینان تزنیان، یہ دو آنکھیں جو ہیں یہ بھی بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور یہ آنکھوں کا زنا یہ غیر محرم پر نظر ڈالنا ہے، بل ارادہ، بل اتفاق، اچٹی نظر پڑ گئی، فوراً اپنی نظر کو جھکا لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، دوسری طرف دوسری مرتبہ اٹھا کر نہ دیکھے، یہ نفس کی خواہش کی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نوجوان کہ جو اپنے خواہش کو کنٹرول میں رکھ کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچا، اللہ تعالیٰ اس کو دو باغات عطا فرمائیں گے. قبر میں سے نوجوان کی آواز آئی، امیر المومنین، آپ نے سچ فرمایا، میرے رب نے سچ فرمایا، میرے پروردگار نے سچ فرمایا، بہت حقیقی اور صحیح بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دو باغات سے نوازا ہے، میرے اوپر انعامات کی بارش کر دی ہے. ایک نوجوان بڑا منچلا، بڑا خواہش کا پجاری، شراب کا رسیا، عورتوں کا دل دادا، اس حالت کا تھا. عالم یہ تھا کہ ہر خاتون کو اپنے گھر کے اندر کھینچ لیتا تھا، اور اس کے سامنے گناہ کے تقاضے رکھتا تھا. غیور عورتیں پریشان ہو جاتی تھیں. دروازے پر کھڑا تھا، ایک عورت گزر رہی تھی، اس کو کھینچ لیا. عورت نے بہت ہی آہوزاری کی کہ ناپاک کام، ناجائز کام، اللہ کو ناراض کرنے والا کام مت کر. لیکن گناہ کا دائیہ ایسا کہ اللہ کا ڈر بھی دل سے نکل چکا، کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں ایسی شکل میں اس نے کہا، عورت نے، کہ دروازہ پہلے بند کرو، مین گیٹ بند کرو. مین گیٹ بند کر دیا. پھر کمرے میں لے گیا، کمرے کا دروازہ کہا بند کرو، یہ بھی دروازہ بند کر دیا، ایک اور کمرہ تھا اس کا دروازہ بند کرو، وہ دروازہ بھی بند کر دیا، کہا میں نے سب دروازے بند کر دیے ہیں. لڑکی نے کہا ابھی ایک دروازہ کھلا ہے جس سے میرا پروردگار ہمارے اس شنی فعل کو دیکھ رہا ہے. ہوش اڑ گئے نوجوان کے، عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، توبہ کر لی، لڑکی کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا. چلی گئی لڑکی، اسی رات کے اندر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا جس نے گناہ سے توبہ کر لی تھی. اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آیا کہ اس جوان کی اس گناہ سے بچ جانے کی وجہ سے اور خاتون کو معاف کر دینے کی وجہ سے اور ہمارے ڈر کی وجہ سے ہم نے بخشش کر دی، ہم نے مغفرت کر دی، ہم نے اسے معاف کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اس لیے نوجوان سنیں اور غور سے سنیں، مثالیں ہمارے سامنے قرآن کریم کی بھی پیش کی اور احادیث میں نوجوانوں کا تذکرہ آتا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہترین لباس، باریک سے باریک، عمدہ سے عمدہ پہننے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان خوبصورت نہیں دیکھا. ان کی ہیئر سٹائل اور ان کے بالوں کا سٹائل بڑا بہترین، سب مکے کے نوجوان ان کو فالو کرتے تھے. خوشبو جو ہے بڑے بڑے شاہان کو جو نصیب ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جوتے نہایت عمدہ، جیسے آج کل ایڈیڈاس کے اور نائک کے اور طرح طرح کے جوتے ہمارے نوجوان استعمال کرتے ہیں، موبائل شاندار سے شاندار استعمال کرتے ہیں، اس طرح کا وہ مصعب ابن عمیر کا نظام تھا. لیکن جب دین کا درد اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا، دین کی حقیقت بچھا دی، توحید کی حقیقت سمجھ میں آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نبی اور رسول ہونا سمجھ میں آ گیا، یہ سب چیزیں چھوٹ گئی، ہوا و حوث بالکل ختم ہو گیا، صرف دین کے بن کے رہ گئے. ہجرت کر کے حبشے سے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پراگندہ حالی کو دیکھا، پراگندہ بالی کو دیکھا، خوشی سے آنسو نکل گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا جوانی کا وہ دور بھی نزاکتوں کا دیکھا ہے، اور آج دین کے شیدائی کا، دین پر شیدا ہو کر قربان ہو کر اپنی ان تمام رنگ رلیوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی میں نے دیکھا. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزانے جو بانداز بہار آئی ہے. اس لیے نوجوان دوستو، ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نوجوان رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے قرآن کریم کی تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ بھیجا، اور مدینہ منورہ میں صفہ سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کا مدرسہ شروع کیا، اور وہاں انصار کو قرآن کریم کی تعلیم دینے لگے. شہید ہو گئے تو عالم یہ تھا کہ کفن بھی پورا نہیں مل رہا تھا، جان اللہ کو سپرد کر دی اور دین کے لیے قربان ہو گئے، دنیا سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی جوانی کو دین کے لیے قربان کر دیا. آج میرے خیال سے 34 منٹ کا وقت ہو گیا ہے. جنید پٹیل صاحب، مولانا جنید صاحب، ان کا فون آیا تھا کہ نوجوانوں کو خطاب کیا جائے اور کامیاب نوجوان کیسا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، حسین داڑھی رکھنے والا ہونا چاہیے، شرعی لباس پہننے والا ہونا چاہیے، اور اپنی خواہشات پر حتی الامکان قابو پانے والا ہونا چاہیے. اس لیے گناہوں میں گوبنے کا اگر خطرہ ہے تو بہترین راستہ نکاح کا راستہ ہے، وہ راستہ اختیار کیا جائے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، فرمایا اے نوجوانوں گناہ سے بچو، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اے نوجوانوں زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس راستے کی طرف مت جاؤ، اگر کنٹرول نہیں کر سکتے، اللہ نے وسعت مالی اور وسعت جسمانی دی ہے تو شادی جلدی کر لو، نکاح یہ پاک دامنی کا بہترین راستہ ہے، اور نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ پاک دامن رہنا بھی ہے، سنتوں پر عمل کرنا بھی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، کامیابی کا یہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ یہ بڑا نازک اور کانٹے کا وقت ہے جس میں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پورا عالم اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، وبا عام ہو گئی ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں، لا تعداد انسان دنیا سے اس بیماری میں جا چکے ہیں، بہت سے زیر علاج ہیں، جو مرحومین مومنین مومنات دنیا سے گئیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زیر علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور پورے عالم انسانیت کی اللہ تعالیٰ اس وبا سے حفاظت فرمائے، اللہ اپنے گھروں کو دوبارہ آباد فرمائے، مسجدوں کو آباد فرمائے، پھر اسی شان و شوکت کے ساتھ دین کا بول بالا ہو، اسلام کا پھریرا لہرائے، اور نوجوانوں کام کرنے کا وقت ہے، خود بھی دین پر آؤ اور دین کی دعوت میں بھی اپنے آپ کو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام تر مسائی کو قبول فرمائے۔ مولانا جنید صاحب نے اس موقع پر مجھے یاد کیا اور دعوت دی کہ ایک کامیاب نوجوان کی زندگی کیسی ہو سکتی ہے، ہمارے سامنے کامیاب نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں موجود ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل میں موجود ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل میں موجود ہیں، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جوان موجود ہیں، سب نمونہ ہے ہمارے لیے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، اور اسی لیے ہوتی ہیں کہ کوئی بات پلے پڑ جائے، دل پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ بیڑے پار فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں، اور غیب سے نصرت کے فیصلے فرمائیں۔ احادیث میں نوجوانوں کی تعریف فرمائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب جو ہے اس کو کثرت سے تلاوت کرنا، آگے رمضان المبارک کا بہترین مہینہ عبادتوں کا آ رہا ہے، دن میں روزہ اور رات کو تراویح گھر پر پڑھنا ہے، اور جو نہیں پڑھ سکتے پورے قرآن کریم سے وہ گھروں پر علم طرح سے پڑھیں، اگر جماعت نہیں بنا سکتے تو تنہا پڑھیں، لیکن یہ سنت موقعہ کو نہ چھوڑیں اور پوری طرح اس پر عمل پیرا ہوں، رات کی تفریحات کو چھوڑیں، نکڑوں پر بیٹھنا چھوڑیں، فضول گیمز وغیرہ نہ کھیلیں، نہ جمع ہوں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں، قانون پر جو بنایا گیا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کے سلسلے میں اس پر پوری طرح سے عمل کیا جائے، اس میں ہماری خیر ہے اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد اس وبا سے دنیا کو چھٹکارا نصیب فرمائے، عافیت اور خیر کے فیصلے فرمائے، مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، قبرستانوں کی، مراکز دینیہ کی اللہ تعالیٰ خوب خوب حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راندیر سے آپ کا خادم رشید احمد اجمیری۔